भाइयों ये मैंने वीडियो भेजी है अभी भाई। इस वीडियो का ये है कि ये मौलवी जो वीडियो में आ रहा है ये बहुत बड़ा हरामी है और इसने दो तीन बंदों को लूटा है। कैसे लूटा है? एक का पता है बाकी दूसरे का नहीं पता। एक को 180 रियाल का चूना लगाया है। वो कैसे लगाया बताता हूँ। ये पहले बैठता है, उसको अगर बोलोगे ना 40 रियाल ये मिलेगा आपको कुबरी मिसला के पास या फुंदु फलस्तीन के पास, इसके आसपास मिलेगा आपको। और आप आपको बोलेगा मिसाल तौर पर दिए जाना है, आप 40 रियाल बोल दोगे, बोलेगा ठीक है दे दूंगा चलो। ये फिर बैठ जाता है, फिर ये हदीस बोलता है, कुरान पढ़ता है, पता नहीं क्या क्या पढ़ता है, ठीक है ना। ऐसे में तो ड्राइवर तो क्या बोलेगा, मौलवी है, शरीफ बंदा है, दाढ़ी वाला बंदा है ये। तो ऐसे में एक बंदे को लेके गया, पता नहीं कौन से अस्पताल में लेके गया, अभी ये नहीं पता। उधर लेके गया, उधर बोलता है कि पता नहीं क्या क्या तरीका लड़ाया उसने, अंदर से आया, बिल उसके हाथ में 180 रियाल बिल था। तो टैक्सी वाले को बोलता है चलो यार पैसे घर भूल के आया हूँ, घर जाके पैसे लेके आते हैं और इनको पहले पैसा देना है। तो फिर थोड़ी देर में उनको कहता है कि टैक्सी ड्राइवर कहता है 180 रियाल तो दे दे, मैं ये पेमेंट करके आता हूँ फिर चलते हैं घर के पास, मैं तुम्हें दे देता हूँ। टैक्सी ड्राइवर तो बेचारे ने दे दिया था 180 रियाल। उसने 180 लेके अस्पताल के अंदर गया, दूसरे गेट से बाहर निकल के चला गया और टैक्सी ड्राइवर बेचारा पता नहीं कितना टाइम उसका इंतजार करता रहा। बस ये मेरा मकसद डीवीडी भेजने का ये है कि ये इस मौलवी की शक्ल याद रखो और ख्याल करो, इसको मत उठाना। और एक दूसरा बंदा भी है कह रहे हैं कि जहर में होता है या मुस्तशफा जहर के पास या तो जवाहरात के पास, इसके इर्द गिर्द होता है ये बंदा। ये बंदा अगर वो बंदा काला है, अब ये नहीं पता उसकी क्या कैसी शक्ल है, क्या है क्या नहीं है। बस वो एक बंदा बोल रहा था, उसका भी ख्याल करना है, वो भी हरामी ऐसे लूटता है। ओके भाई।